Nasz brat tu, znam wszystkie swoje, to je wyraża nastrój. Znów żona mówi mi: Adam, nie wariuj, nie było mnie dwa dni, taki bałagan masz tu. Mówiąc pokrótce, sielenie, mogę siedzieć w fotelu tak długo, aż zapuszczę korzenie. Wtedy czuję, jak spada co sekundę ciśnienie. Luz mam od rana, może pojutrze się zmienię. Nie muszę siedzieć, mogę poleżeć, wchłaniam niewiedzę z małych torebek. Dlatego lenię się w dobrej wierze. Ruch jest problemem, oczami zwiedzę wokół ten teren, czy wstanę nie wiem. Mogę tylko spać jak na dnie morza płaszka. Z czasu marnotrawstwa wynika Boża łaska. Żyję jak miś pan, dajem sram, zasypiam. Wybacz jeśli chrapię przez sen, tak oddycham. I co, że mnie słychać, taki się urodziłem. Godzin, które przesypiam, nie liczę na siłę. Noc, dzień nieważne, póki nie obudzą nas. Dedykowane wszystkim tym, co lubią spać. Mógłbym całe życie tylko leżeć w łóżku, śniadania, obiady, kolacje do stóp tu. A jeśli się okaże, że mam na to czas, podróżuję w snach, no bo kocham spać. Mógłbym całe życie tylko leżeć w łóżku, śniadania, obiady, kolacje do stóp tu. A jeśli się okaże, że mam na to czas, podróżuję w snach, no bo kocham spać. Jeśli kluby lubisz brać, albo jak kochasz spać. Krzyć, jeśli kluby lubisz brać, albo kiedy zaczynam ziewać, wiem czego mi trzeba. To przez tlen i ogień, co niemoc podgrzewa. Przelot do nieba i to w przyspieszonym tempie. Powieki ciężkie, jestem zawieszony we mgle. Nic mi się nie chce, to chyba dobrze, bo nic nie muszę dzisiaj. Kibam na pościel, to mi da troszkę relaksu. Mam nastrój, po co mi gnać tu na złamanie karku. Na zegarku trzecia i znów mam apetyt na sny nie z tej planety. Nieważna odległość czy punkt czasowy strefy. Ja mogę się tam znaleźć bez pomocy rakiety. Kiedy wyjść nocy naprzeciw, nim się obudzę. Wierzę w te chwile, co dają mi luz, by jeszcze poleżeć godzinę. Poleżę, nie zginę, jeśli mam na to czas. Dedykowane wszystkim tym, co lubią spać. Co ty wygadujesz? To niemożliwe. Mógłbym całe życie tylko leżeć w łóżku, śniadania, obiady, kolacje do stóp tu. A jeśli się okaże, że mam na to czas, podróżuję w snach, no bo kocham spać. Mógłbym całe życie tylko leżeć w łóżku, śniadania, obiady, kolacje do stóp tu. A jeśli się okaże, że mam na to czas, podróżuję w snach, no bo kocham spać. To niemożliwe. Przykro mi. Wiesz, że nie chciałam ci tego mówić. Przykro mi.